السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee naye si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuendelea na darasa letu la kitabu cha wujubul hadhar min alfitani wa tahdhir minha, ambapo tupo sababu ya 11, sababu al-hadi ashar, i'malu ar-ra'yi wal awatif. I'malu ar-ra'yi maana yake ni kutumikisha rai, yani mtu katika mambo ya dini anatumia rai zake, wal awatif, na hisia, hamasa, ambazo zinazoendana na matamanio ya nafsi yake. Kwamba jambo la kutumia rai katika mambo ya dini na kutumia hisia na hamasa zinazoendana sambamba na matamanio yako, hili jambo ni sababu miongoni mwa sababu za fitna. Jambo hili ni sababu miongoni mwa sababu za fitna. Qala al-musannif rahimahullah, inna imala ar-rai wal awatif, anasema mtunzi Allah amrehemu, hakika kutumia rai na hisia na matamanio ya nafsi, yuzayinu lil'abdi amalahu, kitendo hiki kinampambia mja matendo yake, yani kinamfanya mja aone kile anachokiamini ni sahihi, ni kizuri, na kilicho nje na matamanio yake hakifai. Yuzayinu lil'abdi amalahu hatta yadhunna annahu ala sawabin wa huwa mukhti, mpaka ikafikia kwamba anadhani yeye yupo kwenye kupatia hali ya kuwa amekosea. Wa in kana qasduhu hasanan, hata kama kusudio lake ni zuri. Hata kama kusudio lake ni zuri, kwamba mtu anaweza ukawa na makusudio mazuri, lakini yale makusudio yakiwa yameendana na matamanio na awatif, kajikuta umeingia kwenye makosa wewe bila kujua. Kafikia mtu akikurekebisha, kikukataza, haukataziki. Sababu unahisi katika nafsi yako kwamba makusudi yako ni mazuri, basi kila anayekusudia vizuri atakuwa anapatia. Sio kila anayekusudia vizuri kama anafanya kwa malengo mazuri kwamba atakuwa amepatia. Kisha mtunzi akaleta dalili, kaleta dalili hadithi ya Usama ibn Zaidi, akasema an Usama ibn Zaidi, kutoka kwa Usama mtoto wa Zaidi radhiallahu ta'ala anhuma. Huyu ni sahaba na baba yake pia ni sahaba, Zaid ibn Thabit. Qala, anasema ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-Huraqati, mtume sallallahu alayhi wasallam alitutuma sisi siku moja kwenda eneo linaloitwa Huraqa, kwenda eneo linaloitwa Huraqa, au kwenda kuwafata watu wa Huraqa. Na Huraqa asili yake ni jina la mtu. Huraqa asili yake ni jina la mtu. Huyu mtu alikuwa akiitwa Juhayshu ibn Amir ibn Thalaba. Juhayshu ibn Amir ibn Thalaba. Thalaba ibn Audat ibn Juhayla. Ibn Audat ibn Juhayna. Sawa, Huyu bwana aliitwa, alijiita kwa jina la Huraka. Kwa nini? Kwa sababu aliwahi kufanya kitendo kibaya huko nyuma. Aligombana na watu, akawakamata, akawafungia sehemu moja, akawachoma wale watu, akawachoma na akawaua, akawa amewaua. Kufanya vile akawa amefanya mubalagha, sababu inakatazwa kuadhibu kwa moto. Ameyataja maneno haya Ibnul Kalbi. Kwa hiyo mtume alitutuma huko kwa Huraka, eneo alilokuepo huyo mtu ambao linasibishwa naye. Fasabahna alqauma fahazamnahum. Usama anasema tukaamka asubuhi tukiwa tunapigana nao, tulikwenda tukawafuata asubuhi, tukapigana nao tukawashinda. Lakini katika yale mapambano, baada ya kuwashinda, walahiktu ana wa rajulu min al-ansar rajulan minhum, mimi na mmoja katika maansari tulikutana na mtu miongoni mwao, falamma ghashinahu, tulipopambana naye tukamshinda. Qala la ilaha illa Allah, yule bwana akatamka la ilaha illa Allah, yani kalima tu tauhid, sababu kuna tayari ameshazidiwa. Fakaffa al-ansariyu, yule mwenzangu katika maansari yeye akajizuia kumuua, akajizuia akasema basi madam tamka la ilaha illa Allah khalas. Fata'antuhu, mimi nikamchoma, birumhi, kwa mkuki wangu, hata kataltuhu, mpaka nikamuua. Baada kwa ametamka la ilaha illa Allah, anaelezea maneno haya nani? Yeye mwenyewe Usama. Falamma qadimna balagha an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, tuliporudi Madina, habari zile zikamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, mtume akasema, ya Usama, ewe Usama, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah? Asali la kusikitika. Hivi Usama umemuua baada ya kutamka la ilaha illa Allah? Sali. Usama akajibu, qultu mutaawidhan, sasa nikajibu nikasema nikiwa mwenye kujikinga, mwenye kujitetea. Fama zala yukarriruha, asema na asa qultu, nikasema kana mutaawidhan, alikuwa ni mwenye kujitetea, alikuwa anasema vile ili nisimuue. La ilaha illa Allah ile wakati tayari nataka kumaliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kuendelea na lile sali lake, akaltaltahu baada an qala la ilaha illa Allah, kama mmoja huyo baada ya kusema la ilaha illa Allah. Hasema Usama hakuacha mtume kulikariri hili neno, hata tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm, mpaka nikatamani, yani bora hata ningekuwa sijasilimu kabla ya siku ile, sababu nilihisi kama nimemkwaza sana mtume alayhi salatu wasalam. Sasa kama ningekuwa sijasilimu nisingeulizwa, kule kumkwaza mtume kusingetokea. Wa fi lafzi, katika lafzi nyingine ya hadithi anaelezea, ba'athana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi sariyatin, mtume alitutuma sisi tukiwa katika kikosi cha jeshi. Fasabahna alhuraqati min juhaina, tukawa tumeamka asubuhi tumekwenda kwa wale watu wanaonasibishwa na huyu Huraka katika ukoo wa Juhaina. Fadraktu rajulan, nikakutana na mtu. Faqala la ilaha illa Allah, kana mapambano, yule mtu akasema la ilaha illa Allah. Fata'antuhu, nikamchoma. Fawaqa'a fi nafsi min dhalik, katika nafsi yangu kikaingia kitu kwamba kwa nini nimemchoma huyu mtu hali ya kuwa tayari kishasema la ilaha illa Allah. Fadhakatuhu linnabi sallallahu alayhi wasallam, nikaenda kwa mtume nikataja kile kitendo, tendo changu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, aqala la ilaha illa Allah wa qataltahu, hivi amesema la ilaha illa Allah kisha ukamuua? Qultu ya Rasul Allah. Sama sema nikamwambia yeye mtume wa Allah. Innama qalaha khawfan min as-silahi. Hakika huyo alisema hili neno akiwa anaogopa silaha. Alisema hili neno akiwa anaogopa silaha. Alisema hili neno akiwa anaogopa kufa. Qala afala shakakta an kalbihi hatta ta'lam aqalaha am la. Asema tunamuuliza Usama, hivi uli kwa nini usifunue, kwa nini usifunue, yani usiupasue moyo wake eh, mpaka ujue, yani kufunua utaona, mpaka ujue kwamba amesema hilo neno au hajalisema, yani maana limetoka moyoni au lijatoka moyoni. Famazala yukariruha, mtume hakuacha kulirudia rudia lile neno. Alayya, kwangu mimi, hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin, mpaka nikadhani, nikatamani lau kana kwamba ningekuwa sijasilimu siku hiyo. Sasa anasema hapa mtunzi, fa Usama tu radhiyallahu ta'ala anhu, Usama hapa Allah mwiradhi, la yuzannu annahu yakdumu ala katli muslim, haidhani uti kwamba yeye Usama alikuja akawa anakusudia kumuua Muislamu. Walakin hamalahu ala dhalika, lakini kilichompelekea Usama kufanya hivyo, tasdiquhu adamu tasdiquhu lidhalika rajul, ni kuto kumsadikisha yule mtu. Fadhanna annahu kadhibun, akadhani kwamba ametamka ile shahada lakini ameitamka kwa uongo, na hali ya kuwa tayari ilishakuwa katika mapambano. Sawa, kuonyesha kwamba haifai kuamua jambo kwa dhana, na wala haifai kuamua jambo kwa nini, kwa rai, na kwamba jambo hili linaweza likakupitisha wewe, likakufikisha wewe katika fitna. Sasa baada ya hadithi kunakuja kisa cha Al-Hudaybiyah, ha, ambayo ni hadithi ndefu sana. Sidhani kama leo itakwisha, lakini tutasoma kiasi ambacho tutakachoweza kusoma kwa muda huu wa baina al-maghrib wal isha. Asamu alif, wa fi qissati al-Hudaybiyah ibratun liman li-mu'tadir, na katika kisa cha sulhu al-Hudaybiyah, ile sulhu ambayo ilifanyika eneo la Hudaybiyah, ambayo eneo hilo liko baina ya Makkah na Madina, baina ya Makkah na Madina, na wazi wanachoona wanasema ni baina ya Makkah na Madina katika njia ya kutokea Jidda, na anasema baadhi wanachoona kwamba eneo la Hudaybiyah limeganyika sehemu mbili, kuna eneo ambalo lipo katika haram ya Makkah na kuna eneo ambalo lipo nje ya haram ya Makkah, lio katika hili, bi maana lipo karibu zaidi na Makkah kuliko nini, kuliko Madina. Fanil Miswar ibn Makhrama wa Marwan qala, hadithi kutoka kwa Miswar mtoto wa Makhrama, akiwa yeye na Marwan walisema, yusaddiqu kullu wahidin minhuma haditha sahibihi, na hawa kila mmoja alikuwa anasadikisha mazungumzo ya mwenzake. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahadithia hizi habari, kisa kizima cha Hudaybiyah, kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka zaman al-Hudaybiyah, zile zama zilizofanyika ile sulhu ya Hudaybiyah, hatta kanu bi baadhi tariqi, wakiwa wanakwenda, wanakwenda wapi? Wanakwenda Makkah. Hatta kanu bi baadhi tariqi, katika njia zao, mpaka walifika katika baadhi ya njia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walisikia tu mtume anawaambia masahaba wake, inna Khalid ibn al-Walid bil ghamimi fi khayli li quraishin taliatan. Kama jamani, msimameni kwanza kidogo. Hakika Khalid ibn al-Walid, na wakati huo Khalid bado hajaa Muislamu eh, hakika Khalid ibn al-Walid bil ghamimi, yupo eneo linaloitwa Ghamim. Ghamimu ni eneo pia la njiani baina ya Makkah na Madina. Fi khailin li Quraysh, yupo katika farasi akiwa na jeshi la Makuraish. Taliatan, likiwa linapanda mlima, sababu ni njia za majangwa, ni milima na mabonde. Taliatan, hawa wanakuja. Sasa tunafanyaje? fakhudhu dhata al-yamin. Badala ya kwenda na hii njia ambayo tulikuwa tunakwenda nayo, tuchukue njia tupite, tuchukue mchepuko wa upande wa kulia ili tupishane na hawa. Fa wallahi mashara bihim Khalid. Tumewapitisha watu upande wa kulia. Rawi wa hii habari anasema na muapa Allah, Khalid hakujua kuhusiana na Mtume SAW na masahaba wake walioko wanakwenda wapi Makkah kwa ajili ya umra. Hatta idha hum biqataratil jaysh, hatta idha hum biqataratil jaysh, mpaka wakajikuta wao wapo katikati ya vumbi la jeshi. Alqatra huwa alghubarul aswad, ni vumbi jeusi, vumbi jeusi. Kwa hiyo wakawa hawakuona kitu, wapishana na jeshi la Mtume na masahaba wa Mtume alayhi salamu pamoja na Mtume. Famtalaka yarqudu nadhiran liquraish. Khalid alikuwa ni mtu anaelewa sana mambo ya vita, na kama mnakumbuka Khalid ndiye aliyekuja kuleta mbinu katika vita vya Uhud mwaka wa 3 Hijria huko nyuma, tayari baada ya kuwa makafiri makureshi wameshindwa. Hadi akaita mbinu akasema, tuzunguke huu mlima, tukimbie tuzunguke huu mlima, sababu tulishashindwa tutakufa wote, tukimbie tuzunguke huu mlima kisha turudi tuingie kwa nyuma yao, kwa sababu kulikuwa Jabal Urumata wamesimama watu ambao wanachambulia makafiri. Tukija kwa hawa watu 50, sisi tuko watu takriban 1000, tuna uwezo wa kushambulia hawa watu tukawamaliza. Khalid akazunguka mlima Uhud takriban kilomita 7 na zaidi kuja kuwa shambulia Waislamu, na Waislamu walivyoona makafiri wamekimbia wameacha mali zao, wakashuka wakaanza kukusanya ngawira. Kiongozi wao kule juu akawakataza, hawakukubali, sababu Mtume aliwaweka watu 50 kule katika ule mlima Jabal Rumat na mishale yao, wakashuka watu 40, wakabaki watu 10. Fakhadi alipokuja jeshi lao kubwa likawashambulia wale watu 10, wakapanda juu ya mlima wakaanza kuwashambulia Waislamu, na ndio sababu ya Waislamu takriban 70 shuhada Uhud wamefia pale, wakazikwa pale. Kwa hiyo Khalid kubaki kwenye vumbi akaona tayari nimesha kosea njia, kasema famtalaka yarkudhu nadhiran li Quraish. Khalid akaanza kumsukuma yule nadhir. Nadhir ni yule mwonyaji wa jeshi, yani kiongozi wa jeshi. Anambia, sasa tunafanya nini? Tumefanya nini? Kundi tulikuwa tumelifanya tumelikosa, tumebaki kwenye vumbi, hatujui wamepita wapi. Wasara nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sasa kuvuka huo mtego wa Khalid, Mtume akaendelea hata idha kana bithania, mpaka alipofia kwenye njia ya mlima, yani walipofika juu ya mlima tala albadr alaina min thaniyati alwadai, ni milima vidogo vidogo, wafika kwenye athania ya hii, maana tariku fil jabal, njia ya mlimani, allati yuhbatu alaihim, ambayo hiyo njia wakifika, maana yake wanatakiwa waporomoke. Sawa, wanatakiwa waporomoke ili kwa ajili ya kuelekea mwelekeo wa kwenda wapi, wa kwenda Makkah. Sasa tayari wameshavuka jeshi la Khalid, wamelikimbia, wapita njia nyingine, wakiwa juu wakishuka wanashuka kwa Makuraishi. Barakat bihi rahilatuhu, mnyama wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekaa chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam mnyama wake akawa amekaa chini. Walburuku huwa thaniyu rijlai al-ba'ir, thani rijla al-ba'ir. Sawa, ni kule kuweka ngamia, kuweka miguu yake miwili, sawa, kuikunja, wa ilsaquhu fi sadrihi, na kuiweka hapa kwenye kifua chake, wa mintikati batnihi bil ard, na kuliweka tumbo lake juu ya ardhi. Anakaa hivi wa nyama, sindio? Kwa bimana yule nyama akawa amekaa pale. Kwa hiyo Mtume ngamia wake alipokaa, فقال الناس watu wakaanza kusema hal hal hal hal hal ili neno ni kalimatun tuqalu linnaqa ni neno ambalo huwa linasemwa kuangamia lizajir katika kum kama vile kumswaga idha tarakati sayri anapoacha kutembea hal hal hey, haya 20 hivyo kila watu wana aina zao za kuswaga wanyama falahat yule ngamia akaendelea kubaki pale pale sawa tamadat ala adamil qiyam akaendelea kuto kusimama sali kishaka sawa akaendelea kuto kusimama faqalu sahaba akasema khalaatil qaswa amegoma huyu ngamia wa mtume qaswa ni jina la ngamia wa mtume alayhi salatu wasalam khala atil khaswa megoma ngamia wa mtume hataki kwenda na bila mtume kwenda manake na wao hawaji hawaendi faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume akamwambia akawajibu ma khala atil qaswa huyo qaswa hajagoma wa madha kalaha bi khuluqi na wala huyo si tabia yake hana tabia ya kugoma kwenda sawa hana tabia ya kugoma kwenda kisha akasema walakin habasaha habisul fil lakini amemzuia yule aliyezuia tembo amemzuia yule aliyezuia tembo mnaijua suratul fil eh alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil yule tembo Abraha aliyekuwa anakuja kuvunja al-Kaaba nani aliyemzuia Allah subhanahu wa ta'ala فارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول الله كاتما ndege waliokuwa na vijio kutoka motoni wakiwatupia wale wanyama wale wana sagika sagika kama vile mnyama aliyekula majani kisha kata akayatapika akayacheua kwa aliyezuia wale tembo ndio aliyemzuia huyu kwa kuna hikima hapa huyu ngamia wangu kukataa kuondoka tunaelewa hapo eh habasaha habisul fil kwamba habasaha Allahu an dukhuli makkah Allah amemzuia huyu ngamia kuingia makkah kama habisa alfila an dukhuliha kama alivyomzuia yule tembo kuingia wapi kuingia makkah tumeelewana thumma qala kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi namuapa Allah ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake la yasaluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taytuhum iyyah hawa makureishi hawatoniuliza mimi njia yoyote khutwa mpango wote ambao kwa mpango huo watakuwa wanamadhimisha ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala awanaadhimisha zile ishaair alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala ila ataitum yaiz kwa mimi nitawapa mpango huo sawa ambao mpango wenyewe makusudio yake ni kuacha kupigana katika haram kuacha kupigana katika haram yani lau kama Quraysh watakuja alafu wakasema ewe mjumbe wa Allah kwa sababu tayari umeshaingia katika nini katika haram au upo karibu na kuingia katika haram sawa tunakuomba tusipigane tukae chini tupange kitu ambacho tutakubaliana sote kwa amani na makubaliano kisha hicho kitu tukifanyie kazi mtume anasema hivi na kama atakuja kwa sura hiyo mimi nitakubali sasa tayari aishajua kwamba kuna kitu ambacho tayari Allah anataka ukiamua ambacho kitu hicho kitakuwa kinasababisha wao wasifanye umra kwa mwaka ule Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kusema neno hayo thumma zajaraha kisha akawa kamkemea yule ngamia sawa kumwambia asimame fawathabat yule ngamia akasimama Binamia akasema. Qala kasema fa'adala anhum hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah. Ngamia aliposimama akabadilisha njia, adala anhum, akabadili njia, yani akaenda tofauti na ile njia wao walikuwa atakaende. Sasa akiwa anarudi nyuma mpaka mwisho wa Hudaybiyah. Hudaybiyah si imejigawa, nusu ni Makkah Haram na nusu ni nje ya nini, ya Makkah. Sasa akaenda kule mwisho kabisa wa Hudaybiyah ambako ni nje ya nini, ya Makkah. Ngamia naye imekuwa shida sasa. Sawa? Huko mwisho wa Hudaybiyah kulikuwa ala tamadin qalilil ma. Kulikuwa na dimbwi ambalo lilikuwa na kama vile kisima ambacho kilichokuwa na nini? Na maji machache. Yatarabbaduhu an-nasu tarabbudan. Sawa? Watu walikuwa wanayachukua yale maji kuyachota kidogo kidogo sababu maji yenyewe ni machache. Falam yulabbisuhu an-nas hatta nazahuhu. Hawakukaa watu, hawakukiacha kile kisima mpaka kile kisima, yani kwa kuchukua chukua maji kidogo kidogo mpaka kile kisima wakakausha. Kaa pale ngamia, kisha kaa pale, hakuna kuendelea safari. Sehemu walipokaa kuna maji machache, kisima kikaa kikauka maji. Tunaishije? Watu wako pale washukia ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-atash. Mara Mtume alayhi salatu wasallam, watu wakaanza kulalamika, kumlalamikia Mtume, kiu, tunasikia kiu. Fantaza sahman min kinanatihi. Mtume asikia ile malalamiko, akachomoa mshale kutoka kwenye kile chombo chake cha kuwekea mshale. Tunaita nini chombo cha kuwekea mshale kwa lugha yetu? Ha? Ala. Sawa, kutoka ni ala ya kuwekea mshale. Ala najua ni ile ya kuwekea, ya kuwekea kisu au upanga au jambia. Eh? Inaitwa inaitwa rimt. Kwa lugha ya Kiarabu rimt. Sasa kinana utakuwa jina lake. Wale watu ambao ni wawindaji kama wa Masai wanakuwa na jina. Sawa sawa, sisi huko ni wakulima. Alakul hal, Mtume akatoa ule mshale kutoka kwenye kile chombo chake. Eh? Thumma amarahum an yaj'aluhu fi. Kawa hapa, ule mshale anambia, "Hebu nendeni kawekeni kwenye kile kisima." Sawa? Na katika lafzi nyingine anasema Mtume Muhammad sallama alichukua maji kidogo. Sawa, akatawadha yale aliyokuwa akasukutua, kisha kaya kwenye chombo akambia, "Nendeni kawekeni mule kwenye kile kisima." Moja kati ya hayo mama wila hayo yote, baadhi ya wanachoona anasema kwamba yote yalifanyika. Anasema famazala yajishu lahu mubirri, hakuacha yale maji. Yani muda mchache tu maji yale yakaanza kufurumia, kuchemka, yartafi, yanakuja juu. Hatta sadaru anhu, hatta sadaru anhu, mpaka wakaanza kurejea. Yani wakaanza kurejea nyuma, sababu walikuwa karibu na maji, ili maji yalikuwa mengi, wakaanza kurejea nyuma ili maji yasiwafikie. Sawa, baada ya kukiendea kile kisima. Kwa hiyo Ibn Saadi anasema wakaanza kuchota kwa vyombo vyao mpaka wakawa wanakaa pale kwenye kisima, kwenye ile zile kando ya kisima. Telewane? Fabaina ma hum kadhalik, wakiwa katika hali hiyo, hali ya kunywa maji kadha, kuwa na shida ya maji. Sasa hivi wanakunywa maji tu mengi, hana kikomo. Fabaina ma hum kadhalik, wakiwa katika hali hiyo, izja Abu Daylu ibn Warqaa al-Khuzaiyu, punde tu akaja bwana mmoja anaitwa Abu Daylu ibn Warqaa al-Khuzai. Al-Khuzai akaja huyu bwana, sawa, fi nafarin min qaumihi, akiwa katikati ya kundi katika watu wake, min Khuzata, katika kabila la Khuzaa au ukoo wa Khuzaa. Wakanu aibata nushi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli tihama, na hawa watu hawa ndio walikuwa wenye kumuibia siri, wenye kumuibia siri mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu wa tihama. Tihama ni maeneo ya Hijaz, Maka, Madina na miji ile ambayo inozunguka. Melana ndio walikuwa Waislamu wao, makafiri wao, likitukia jambo lolote la linalomhusu mtume Muhammad wanakwenda wanamuibia siri. Ah, leo wale walikuwa wamesilimu ambao hawajasilimu, hiyo ndio ilikuwa kawaida yao. Yaani walikuwa wanampenda mtume alayhi salatu wassalam hata kama bado hawajamkubali. Kweli wakumkubali. Makanu haibata nushin, ai mawdhi asirihi wa amanati. Ndio ilikuwa hawa watu walikuwa sehemu ya siri za mtume na amana zake. Tumeelewana eh? Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, awe muislamu awe ni mushirikina, ni hivyo. Min ahli tuhama, katika watu wa tihama. Na tihama ni Maka wa mahaulaha, na ile miji ambayo inazunguka Maka. Fakala ubana akasema, inni taraktu Kaaba ibn al-Ayn wa Amir ibn al-Ayn nazalu aadada miyahi al-Hudaybiya. Anaanza kusema bwana eh? Jamani, mimi nakuja niwaambie kitu. Hakika mimi nimeacha mtu mmoja anaitwa Kaaba ibn al-Ayy na mtu mwingine anaitwa Amir ibn al-Ayy. Hawa watu hawa nazalu aadada miyahi al-Hudaybiya, wanakwenda sehemu ambayo kuna yale maji katika mji wa Hudaybiya ambayo hayakatiki, sehemu ambayo kuna maji mengi. Ni wapi hapo? Pale alipo masahaba, hapo walikuwa wanastarehe na kunywa maji na kadha, maji yasiyoisha. Nimewaona hawa watu, sawa. Na hapa ilikuwa ni kinaa cha Makuraishi wote, kwa sababu wametaja hawa watu wawili kwa sababu Makuraishi wote koo zao zinarejea nasaba zao kwenye hawa watu wawili. Lakini malaki tayari Makuraishi wameshakuwa na nia ya kwenda sasa kuwashambulia watu gani? Waislamu pale walipoweka kambi yao. Hawa mabwana wakaenda kuwapa taarifa kama kuibia siri. Wa ma'ahum al'udhul matafil, tena wakiwa pamoja na wale ngamia. Udhul matafil, udhu ni ngamia aliyekuwa na maziwa, ngamia naye toa maziwa. Wal matafil ni wale mama, sawa, waliokuwa na watoto. Mama waliokuwa yani wanawake waliokuwa na watoto, yani wamekwenda na ngamia wenye maziwa, maana atakaa kule wanakamua maziwa wanakunywa. Lakini wamekwenda na wake zao, na wanawake zao wenye watoto, kwa maana wataishi huko muda mrefu. Kama mtu anaenda na mke na mtoto, maraki maeneo haya anakwenda muda mrefu, ni mapambano ya muda mrefu. Na Waarabu walikuwa wakusudia vita ile ambayo ni kwenda kufa na kupona, wanachukua mali zao zote, wake zao, watoto, kwa sababu wao hawana nacho taraji kwa Allah zaidi ya mali zao na watoto zao. Kwa twende nao ili kama vikifa vile vitu vikikamatwa na si tufe tu. Mfanya ne? Kisha wasema, wahum muqatiluka, hawa watu wanakuja kukupiga vita wewe Muhammad. Wasaduka nilbaiti, na kukuzuia wewe usiingie kwenye nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu, al-Kaaba. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu akasema, inna lam naji ili kitali ahadin, jamani sisi hatukuja kumpiga mtu yoyote, hatukuja kupigana vita, sisi tumekuja kufanya umra. Walakin najina mu'tamirin, sisi tumekuja kufanya umra, kufanya ibada, hatukujiandaa kabisa na mapambano. Wa inna quraishan, na hakika makuraishi, قَدَ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ. Kwa hakika makureishi, nahikatuhum, ei jahadatuhum, vita imekusha wachosha, wamekusha chosha na vita, wamepigana miaka mikaka hawa. Sawa, sisi nyote tumepigana nao, wamepigana watu wengine huko nyuma kabla ya Uislamu. Waadharatuhum, na imekusha wadhuru vita. Fa inshau, ikiwa watakuwa wanataka, madatuhum muddata, nitawapa muda, nitawarefushia muda. Sawa, yani nitajalia baina yangu mimi na wao mkataba kwamba tupeane muda maandalizi. Sawa, ili tupigane baina yetu na, baina yao na sisi. Sawa, wayukhallu baini wa baina nnas, wayukhallu baini wa baina nnas, na waache tuache baina yetu sisi na baina yangu mimi na watu, tuache baina yangu yani mimi na watu wangu, tuachwe si tufanye umra yetu, tumalize kisha tupeane muda tupigane. Fa in adhhar, ikiwa kama watashinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haya kama vile kumpa nguvu adui yake, sababu adui usijikatie, usimkatie kwamba utampiga moja kwa moja, hasa yule ambaye unaamini kwamba utampiga. Yule ambaye unaamini utampiga, jifanya kwamba wewe ni mnyonge, ili aje kinani, aje kichwa kichwa, halafu umtandike. Faina hadhariki, kama watashinda, watashinda baada ya kuwa tumepeana muda, tumepigana, wameshinda halalan tayyiba. Samu anaamini mtume hawezi kushinda makafiri. Tayari ile fathu Allah tayari kisha muonyesha, kisha akasema Mtume sallam, fa insha, na wakitaka, ayadkhulu fi ma dakhala fihi nnas fa'alu, waingie katika yale ambayo watu waliingia, watafanya. Anaingia katika mambo ya vurugu, sawa kama walioingia watu wengine, wafanye. Yani bimaana hapa hapa watufate, waseme watupige, wafanyaje? Si tuko hapa tunataka ibada, wafanye. Wa ila, na kama hawatafanya hivyo, watakubaliana hili langu la mwanzo la mazungumzo la sulhu, sawa, fakade jamu, watakuwa wamestarehe. Sizema yana mtume sana, watakuwa wamestarehe. Yani amewapa mambo takriban matatu: ima watoe muda, ya mtu ajiandae siku moja waje wapigane, au wafanye sulhu. Sawa, au wafanye sulhu, au wavamie watakavyotaka, kama jinsi ambavyo watu wengine huwa wakiwakuta watu wanawavamia, wanawaua, wananyang'anya mali zao na kana moja kati ya hayo wafanye. Lakini kama wataacha, watakuwa wamestarehe, watakuwa wamestarehe, maana watasalimika wao na watasalimika na mali zao. Kisha akasema wa inhum abaw, lakini kama watakataa yote, fawalladhi nafsi biyadi, namuapa Allah ambaye nafsi yangu iko kwenye mikono yake, la uqatilannahum, nitawapiga vita hawa, nitawaua hawa, ala amri hadha, juu ya jambo langu hili la Uislamu, kwa sababu ya jambo langu hili la Uislamu ambalo wao hawalitaki, hatta tanfarida salifati, mpaka shingo langu likatike, liwe peke yake na kiwiliwili kiwe peke yake. Na hii ni kinaya nini ya kufa, eh? Yani mpaka nife. Salifat maana unuki. Hii ay safhata unuk, safhata al-unuk. Hiya. Ndio salif. Kisha akasema wala yunafidhanna Allahu amra, na Allah atatekeleza jambo lake. Jambo la Allah hawezi kusimama. Kama mtaka salama tukae tuongee, hauna shida. Lakini kama mtataka tupigane, mlizuie hili jambo, tutapigana mpaka damu ya mwisho, na Allah atatekeleza jambo lake, lazima liwe. Yule bwana yule Budaili aliposikia maneno yale, fakala akasema saubalighuhum ma taqulu, Usijali. Haya uliyosema nitawafikishia. Katoka. Sawa? Kala fantalaka hata ata Quraysh, na katoka mpaka akawafuta Makureishi Maka. Kala akasema kumwambia Makureishi, "Inna qad ji'naakum min 'indi hadha ar-rajul." Jamani, sikilizeni. Hakika sisi tumekujieni nyinyi kutoka kwa huyu bwana huyu. Bwana Muhammad. Wasami'naahu yaqulu qawlan. Na tumemsikia akisema maneno. Fa inshitum an na'ridahu alaykum fa'alna. Mkitaka tuwaambieni hayo maneno aliyoyasema tutafanya hivyo. Faqala sufahauhum, wale watu wapuuzi katika wao katika Makureishi, vijana wasiokuwa na busara, wakasema la haja talana an tukhbirana anhu bi shay. Hatuna haja sisi yote tueleze kitu chochote kunako Muhammadi. Faqala dhaur rai, na watu ni busara na rai nzima, wakasema mimi miongoni mwao hati masamita huyakuli. Hem, tuambie hayo ambayo uliyasikia akisema. Kala akasema Budei, samitu huyakulu kadha wa kadha, nimemsikia akisema kadha wa kadha. Yani akawadisia yale ambayo mtume aliye hadithia. Samitu huyakulu kadha wa kadha, nimemsikia akisema haya na haya. Fahadathahum bima kala nabiyu Muhammad sallallahu sallam, akawahadisia yale ambayo aliyoyasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama Urwa ibn Mas'ud, Urwa ibn Mas'udi akasimama taa kwa kama Quraishi. Faqala akasema, ey qaum, ey qaum, enyi watu, alastum bil walid, hivi nyinyi si wazazi? Qalu bala, sasa ndio sisi wazazi. Qala alastu bil waladi, kasa hivi mimi sio mtoto? Kalu bala, kasema ndio, hivi ni mtoto wetu. Sawa, akiwa anakusudia kwamba nyinyi ni wazazi wangu na miongoni mwenu kuna watu ambao ni watoto wangu. Sawa, akasema fahal yattahimuni, fahal tattahimuni, kwani nyinyi mnanituhumu mimi? Qalu la, wakasema hapana, hatukutuhumu. Qala alastum ta'lamuna, akasema hivi nyinyi hamjui, anni istanfartu ahla ukadhin, kwamba mimi nili waita watu wa ukadhi, niliwaita watu wa ukadhi kuja kuwanusuruni nyinyi. Istanfartu ay da'awtuhum ila nasrikum, niliwaita hawa watu wa ukadhi kuja kukunusuruni nyinyi Makureishi. Falamma ballahu, walipokataa, walamma mtanau, walipokataa alayya, sawa, waliponikatalia mimi kuja kuwanusuruni nyinyi, jitukum bi ahli wa waladi, nilikujieni mimi nikiwa na familia yangu na watoto zangu kuja kwa nusuru. Wa man ata'ani, na kila ambaye alionitii mimi nilimchukua kuja kwa nusuru nyinyi. Kalu bala, akasema ndio kweli. Kala akasema, fa inna hadha kad arada lakum khuttata rushdin, fa inna hadha kadi arada lakum khuttata rushdin, akasema ikiwa ni hivyo basi nakufahamisheni kitu kimoja, hakika huyu Budail amekupeni jambo la khairi. Khuttata rushdin ni jambo la khairi, ay khislata khairin, jambo la nini? Jambo la khairi. Iqbaluha, sawa, likubalini. Wadauni atihi, na mniache mimi nimfuate huyu Muhammad. Nikubalini hilo neno na hilo jambo, hafu pia mniache mimi nimfuate huyo Muhammad. Qalu iti, sema muende, nenda. Fatahu, akamwendea mtume Muhammad. Fajala yukallimu nabia sallallahu alayhi wa sallam, akaanza akawa anamuongelesha mtume sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكسيم أمتو السلام نحو من قوله لبديل مفانو يالي يالي من ينياك يالي مبيع بديل قال مبيع عروة بن مسعود فقال عروة عند ذلك عروة أبس كالي منينو أكسيم أي محمد أي محمد أرأيت إن استأصلت أمرأة قومك unaonaje kama uta araaita in istasalta amra qaumi inaonaje kama uta unga jambo la watu wako yani jambo la watu wako lio hili lio moja hal samita bi ahadi min alarab hivi wewe uliwahi kusikia mtu katika waarabu mtu yoyote katika waarabu ijitaha halahu qablak anawaangamiza watu wake wote kabla yako Arabu huwa ana tabia hata kama mnakosana kwamba sasa anaamua kuja kuangamiza ndugu zake. Sawa? Ijtahad man ahlaka bil kulliya. Anawaangamiza watu wote kabla yako wewe. Hicho kitendo utakachokuwa umefanya kitakuwa ndio kitendo cha kwanza. Kitakuwa ndio kitendo cha kwanza kwako. Tumeelewana eh? Huyu Urwa anakuja kumuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lile kwa sababu anajua wale watu ni watu wa moja. Yaani watu waliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale tunawafuata kule. Si wale wale muhajirina si wao wanaenda kupigana. Kwa kule mjomba na baba wata changazi na kaka wata dada na bibi yake watauana watapigana. Sasa hasi na Urwa ردد الامر سواء alikuwa analirejea lile jambo alikuwa analirejea lile jambo ili watu wasije wakakuta kile ambacho tunachokwenda kukifanya ni madhara yatakayorudi ndani ya familia zao wao wenyewe sidmelea sababu mapambano zote yanakuwa na jambo moja kati ya mambo mawili Ima utashinda watu wako watakuwa wameua watu wako au utashindwa wale watu wako watakuwa wameua watu wako pia Tumeelewana eh kwamba wataangamia watu wa Mtume صلى الله عليه وسلم ikiwa atashindwa kadhalika pia watu wake wataondoka ikiwa atashinda Sa Katika hali ya kawaida sio jambo zuri. Lakini je katika sheria? Jambo hili zuri sio zuri? Jambo zuri. Kwa sababu kuja kuua ndugu yako kwa sababu ya kutaka dini iendelee na ni kisheria la basa bi. Kwa hiyo yule bwana akamwambia wa intakunil ukhra fa inni wallahi na kama litakuwa ni jambo lingine Hakika mimi namuapa Allah la ara wujuhan hapa kuna nyuso naziona sawa hapa kuna nyuso naziona wa inni la ara ushaban lakini pia naona mchanganyiko wa watu tofauti tofauti ushaba minan nas hay akhlatu min anwa'in shatta mchanganyiko wa watu tofauti tofauti khaliqan an yafiru kuna kundi ambalo litakimbia wayadauka na litakuacha wewe hapa Sawa. Kuna kundi ambalo litakimbia na litakuacha yeye hapa. Sasa kabla ya kuingia kwenye mapambano, hebu jaribu kuangalia sababu bado kuna watu wako hapa na naona kuna watu wengine wa mchanganyiko nao. Sawa, anasema hivyo mtu Abu Bakari akakasirika. Akasirika. Fakala lahu Abu Bakari. Abu Bakari akamwambia, "Humsusbi badra lat." Onzur Omsus bi Badra al-lat Au badra al-lat Wasuhihu al-lat Au nazo kusema Omsus badra al-lat Tukania Akamtajia maneno makali Kwamba Emu kanyonye ziwa la mungu wako lata Sawa? Na hiyo alikuwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu. Ni tusi lakini pia kama vile kebehi, kwa sababu wao Makureshi walikuwa wanaamini kwamba kuna Mungu anaitwa Lat. Sawa, ambaye ana jinsia ya kike. Waraitu mulata waluuzza wa manata thalithata al-ukhra alakumu dhakaru walahu al-untha. Na hiyo wanachoona wanasema inafaa, la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i illa man zulim. Ha, Allah hapendi kudhihirisha ubaya kwa yule ambaye aliyedhulumiwa. Sawa. Na Ibn Taymiyyah anasema hakuna ubaya katika kutetea haki kutoa matusi. Yaani kumtukana mtu kwa ajili ya kutetea nini? Kutetea haki. Na Ibn Qayyim pia amejuzisha jambo hilo katika Zadul Ma'ad. Anahnu nafiru anhu wa nadau. Habaka anashangaa. Asani sisi tumkimbie mtume tumwache. Faqala. Ha? Urwa akasema manza, nani kasema maneno hayo? Kalu, sababu akasema Abu Bakr. Au watu wake. Sababu leo kuja na watu. Sasa Abu Bakr, anasema ni Abu Bakr. Kala. Mtu akasema kwa hasira naye. Ama walladhi nafsi biyadi. Ama namwapa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Laula yadun kanat laka indi. Lau kama sio kuna neema ulininemesha wewe. Kama si msaada uliokuwa uliotoka kwako kuja kwangu, lam ajizka biha, wema ambao mimi sijawahi kukulipa, ulinifanyia wema huko nyuma huko, lakini sijawahi kukulipa huo wema. La ajabtuka, nija kujibu ili tusi uliotukana. Sawa, nasia ni kafiri huyo. Nao kama sio kuna wema uliwahi kunifanyia, sawa, na huo wema mimi kila nikiangalia, sawa, sijawahi kulipa wema huo, basi ningekujibu ili tu singakutukana. Na katika vitabu vya tarehe anasema annahu kana katahammala bidiyatin fa'anahu Abu Bakr fiha. Sawa, kwamba alikuwa kuna kosa kafanya ambayo alitakiwa atoe dia, akawa hana uwezo wa kutoa ile dia. Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu akamsaidia huko nyuma huko, katoa ile dia kwa ajili yake. Sasa anakumbuka ile wema, anaona namna gani Abu Bakr alivyomtukana, basi halas, mimi naona tu nikulipe kwa kutokukujibu haya matusi. Wazi? Jazahu bi'adami ijabatihi an shatmihi. Sawa, biyadihi allati kana ahsana ilayhi biha. Alimlipa kwa kutokumjibu lile tusi. Sawa? Kwa ule wema ambao alikuwa alikwisha mfanyia. Wajala yukallimu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amr ay Urwa akawa anamuongelesha mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile anambembeleza. Fakullama takallama akhadha bilihiyatihi, kila alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kumpinga, yani kutokumkubalia yale anayetaka kumwambia, anamshika ndevu. Anashika ndevu za mtume, yani Urwa anashika ndevu za mtume. Na hii ni tabia ya Waarabu, kwamba hasa wale watu ambao wanalingana yani umri, sawa, eh, kwamba akiwa anataka kukupoza kunyamanzisha kwa upole, basi ya ibn al-halal, eh? Allah, eh? Kwamba kuambia kwamba mjaribu kuliacha ile jambo, unajua ile jambo liko hivi na kadha. Sasa masahaba wanakasirika, mbona huyu kama anamchezea mtume wetu huyu. Eh? Hoya kama ni kweli, lakini ndio mila zetu. Kisa mbona kama anamsogelea mtume? Sasa Walmughira ibn Shuba, wakati huo Mughira ibn Shuba qa'ibun ala ra'si an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa amesimama kwenye kisra cha mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma hu saif, na alikuwa ameshika upanga, wa alayhi al-mighfar, na alikuwa amevaa lile vazi la nini, la kivita, sawa, kama vile helmet ya kivita kichwani. Fakullama ahwa Urwatu biyadihi ila lihiyati nabii sallallahu alayhi wasallam, Kila Urwa alipokuwa anasogelea, anasogeza mkono wake kwenye ndevu za Mtume SAW, daraba yadahu binali sefi. Sawa, Mughira, Al-Mughira ibn Shuba alikuwa anachukua upanga wake huko kwenye mpini, anagonga ule mkono wa nani hii Urwa, emwacha mshika mtume. Sawa, anazuia ule mkono usifie kwenye ndevu za nani, za Mtume alayhi salatu wassalam. Wakala lahu, anamwambia akhir yadaka an lihyati rasulillah, emuondoa mkono wako kwenye ndevu za Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Urwatu ra'sahu, Urwa kainua kichwa chake. Faqala, kasema man hadha, huyu ni nani? Qalu, akasema Al-Mughira ibn Shu'bah, huyu anaitwa Mughira ibn Shu'bah. Faqala Urwa, akasema kwa hasira, ay ghadar alastu as'a fi ghadratika, huyu mtu mwenye khiana, hivi mimi sio yule ambaye nilijitahidi kukuondoa katika khiana yako? Ay ghadar alastu as'a fi ghadratika, hivi mimi sio yule ambaye ninajitahidi kukuondoa katika nini, katika khiana yako? Huyu Al-Mughira ibn Shu'bah ni ndugu yake, huyu Urwa ni babake mdogo, ami yake. Huko nyuma, huko kabla ya kusilimu, kabla ya kusilimu, kuna tukio alifanya kweli Maka, tukio baya, si tunaelewana? Alifanya tukio gani? Alifanya tukio la kuwachukua watu takriban 11, akawapeleka porini na mali zao, akawaua, akachukua mali zao, akimbia zake, akaja Madina. Kesi ile ikawa kubwa sana baina ya familia ya wale waliouliwa ndugu zao na familia ya huyu Al-Mughira ibn Shu'bah. Miongoni mwa watu ambao waliokaa wakasuluhisha na wakatoa ile dia na kumaliza lile jambo ni huyu ami yake. Sasa baada ya kuona kwamba anakuja kumfanyia kitendo kama kile, akamwambia vipi mtu wa khiana? Hivi unajua mimi ndio ambaye niliojitahidi kuondoa ile khiana ambayo uliifanya? Nadhani tumeelewana hapa. Thumma inna Urwa taj'ala yarmuqu ashaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu katika lafzi akuja akasema kama ni Uislamu sisi tumempokea, ama kama ni mali sisi hatuchukui mali za watu waliodhulumu watu wengine. Uislamu hauchukui mali ya kafiri, sawa, iliyochukuliwa kufia tena. Uislamu huchukua mali ya kafiri ile ambayo wamepigana jihadi ya halali, kisha ile kafiri akashindwa, ile mali inakuwa ni ngawira. Au tumekuja katika mji wenu kwa taarifa, mkakimbia, mkaacha mali, ile mali inakuwa nini? Ni faiku. Sasa nyinyi mnapokuwa mnasema kwamba huyu bwana amekimbia, sisi mali yake hatujachukua. Na kama amechukua, basi kama amekuja nayo, basi Mtume sallama labda alikuwa anasubiria wale watu waliowachukulia mali zao watasilimu, kisha arudishie mali zao. Kwa shughuli kaa imeishia hapo. Shughuli kaa imeishia. Muda umefika. Wala. Tuishie hapa au tuendelee? Naam. Kipande, hakuna kipande, zote hadithi. Hadithi yote inaendelea. Ha? Hemu wazinini kwanza. Naam. Thumma inna Urwa taja'ala yarmuqu ashaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kisha Urwa akawa na wachunguza, sawa, masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam kwa macho yake, kwa kuangalia. Qala fa wallah ma tanakhama rasulullah, hakutema kohozi Mtume sallallahu alayhi wasallam nukhamatan kohozi ila waqa'at fi kaffi rajulin minhum, isikuwa kohozi lile lili dondokea kwenye kiganja cha mtu miongoni mwao. Fadala kabiha wajihahu wa jildahu, akajisugua kwa kujipaka na lile kohozi na kwa uso wake, usoni kwake na kwenye ngozi yake. Wa idha amarahum, kana achunguza Mtume akiwaamrisha jambo, ibtadaru amrahu, wanafanya haraka kutekeleza ile amri yake. Wa idha tawadda na akitawaza mtume kadu ya kitatiluna ala wadhuihi. Wanataka kuwana kwa kugombania yale maji aliyokuwa akitawaza mtume alayhi salatu wasalam. Wa idha takallama na akiongea mtume sallama khafadhu waswatahum indahu. Wanashusha sauti zao kwa mtume sallama mbele yake. Wama yahiduna ilaihi nadhara ta'ziman lahu. Na alikuwa hawana ujasiri wa kumwangalia mtume waka muangalia moja kwa moja, yani kutuliza jicho lao kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kumtukuza. Wakamwangalia kidogo, wanaangalia pembeni. Faraja Urwatu ila ashabihi. Urwa baada ya kutoka na zile sifa akarejea kwa watu wake. Fakala akasema, ay qaum, enyi watu wangu, wallahi laqad wafattu ala almuluk. Na hapa kwa Allah, mimi nimewatembelea wafalme. Wa wafattu ala Kaisara. Na nimetembelea falme Kaisar, wa Kisra na Kisra. Wa Najashi na Najashi. Haa ni falme wa Rom, na falme wa Fursi, na falme wa Habasha. Ambao walikuwa falme maarufu na wakubwa kipindi hicho. Wallahi raaitu malikan qattun yu'adhimuhu ashabuhu ma yu'adhimu ashabu Muhammadin Muhammad. Sijawahi kuona mfalme wanamtukuza watu wake vile ambavyo watu wa Muhammad wanavyomtukuza nani? Tukuza Muhammad. Wallah, namwapa Allah, intanakhama nukhamata, ikiwa mtume ata, yani Muhammad atatema kohozi, illa waqa'at fi kafi rajulin min, halikudondoka chizo kwa lidondokea kwenye kiganja cha nani? Cha mkono wa mmoja katika masahaba. Fadala kabiha wajahu wa jilda, na akajipaka kwa makozi yale uso wake na nini? Na ngozi yake. Wa idha amarahum ibtadaru amra, na alikuwa akiwaamrisha wanafanya haraka kutekeleza amri yake. Wa idha tawadda kadu yaktatiluna ala wadhuihi, na alikuwa akitawadha wanataka kuuana kwa yale maji yake. Wa idha takallama khafadhu waswatahum inda, na akiongea wanashusha sauti zao wote mbele yake. Wama yahiduna ilaihi nadhara ta'ziman, walikuwa hawa muangalia mtu sala moja kwa moja, ha? Macho kwa macho, ta'ziman lahu, kwa ajili ya kumtukuza. Wa innahu kad arada alaykum khuttata rushdin, na huyo Muhammad huyo amekuleteeni mpango, amekuleteeni jambo la khairi hilo la sulhu. Faqbaluha, likubalini. Faqala rajulun min bani Kinana. Sawa? Faqala rajulun min bani Kinana. Akasema mtu katika Banu Kinana. Akasema mtu katika Banu Kinana, dauni ati. Niacheni mimi nimwendee, nikamsikilize na mimi. Faqalu iti. Mkoresha akasema nenda. Mwendee. Falamma ashrafa ala nabii, alipoanza kuchomoza tukuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ashabi na masahaba zake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hadha fulanun. Huyu ni fulani. Wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna, naye anatoka na kwenye wale watu ambao wanaadhimisha sana zawadi za ngamia. Fabathuha lahu, hemu mpeni ngamia fulani, kuja kwa ajili ya kuchinja ngamia wetu wa umra, tumieni ngamia kadhaa. Fabu'ithat lahu, watu kabla hajafika wakampelekea mzigo. Fastaqbalahu an-nasu yulabbuna, wakampokea watu wakiwa wafanya talbia. Kisha na wale ngamia. Falamma raa dhalika, alipoona vile, qala subhanallah, kuna wale ngamia, akasema mtakasifu ni wa Allah, ma yambaghi li haulai ya yusaddu anil bait, hawa watu kama hawa hawafai kuzuiliwa wani wasiingie katika nyumba ya Allah. Falamma raja ila ashabihi, alivyorejea kwa watu wake, qala, akasema, raaitu albudna, nimeona ngamia, kad kullidat ushirat, wamewekwa alama, wamefungwa alama kilada, yani wamefungwa alama vibunzi na alama zingine ambayo imeruhusiwa, wa ushirat, na wamechorwa, wamekatwa sehemu fulani za miili yao kama alama kwamba hawa ni ngamia wa nini, wa kuchinjwa kwa ajili ya ibada. Falamma ara fama ara an yusaddu anil baiti, mimi sioni kwamba wanafaa kurudishwa wasiingie katika nyumba ya Allah. Kwa yule bwana hakawa amerudi na jambo lile. Tuishie hapo. Sawa? Tuishie hapo. Nakta hili hadha. Allahu alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Baraka minna Muhammad wa alihi wa sallam.